Ujambo mpendwa msikilizaji, hii hapa unaisikiliza ni radio ya Chorale La Voix du Sali inayoitwa Vosa Radio. Tunawatangazia toka DRC, Sud Kivu, Baraka, kupitia mtandao wa internet. Karibu sana na Mungu akubariki. Mathayo sura ya 15. Kisha wafarisayo na walimu wa sheria wakafika kutoka Yerusalemu, wakamwendea Yesu wakamuuliza, kwa nini wanafunzi wako hawajali mapokeo tuliyopokea kutoka kwa wazee wetu? Hawanawi mikono yao kama ipasavyo kabla ya kula. Yesu akawajibu, kwa nini nanyi mnapendelea mapokeo yenu wenyewe na hamuijali sheria ya Mungu? Mungu amesema, waheshimu baba yako na mama yako, na anayemkashifu baba au mama lazima afe. Lakini ninyi mwafundisha ati, kama mtu anacho kitu ambacho angeweza kuwasaidia nacho baba au mama yake, lakini akasema, kitu hiki nimekitoa kwa Mungu, basi hapaswi tena kumheshimu baba yake. Ndivyo mnavyodharau neno la Mungu kwa kufuata mafundisho yenu wenyewe. Enyi wanafiki, Isaya alibashiri sawa kabisa juu yenu. Watu hawa, asema Mungu, huniheshimu kwa maneno tu, lakini mioyoni mwao wako mbali nami. Kuniabudu kwao hakufai, maana mambo wanayofundisha ni maagizo ya kibinadamu tu. Yesu aliuita ule umati wa watu akawaambia, sikilizeni na muelewe. Kitu kinachomchafua mtu si kile kiingiacho kinywani, bali kile kitokacho kinywani. Hicho ndicho chenye kumchafua mtu. Kisha wanafunzi wakamwendea wakamwambia, je, unajua kwamba Wafarisayo walichukizwa waliposikia maneno yako? Lakini yeye akawajibu, kila mmea ambao baba yangu aliye mbinguni hakupanda utang'olewa. Waacheni wenyewe. Wao ni vipofu, viongozi wa vipofu, na kipofu akimuongoza kipofu, wote wawili huanguka shimoni. Petro akadakia, tufafanulie huo mfano. Yesu akasema, hata ninyi hamuelewi? Je, hamuelewi kwamba kila kinachoingia kinywani huenda tumboni na baadaye hutupa nje chooni? Lakini yale yatokayo kinywani hutoka moyoni, na hayo ndiyo yanayomtia mtu unajisi. Maana moyoni hutoka mawazo maovu yanayosababisha uuaji, uzinzi, uasherati, wizi, ushahidi wa uongo na kashifa. Hayo ndiyo yanayomtia mtu unajisi. Lakini kula chakula bila kunawa mikono hakumtii mtu unajisi. Yesu aliondoka mahali hapo akaenda kukaa katika sehemu za Tiro na Sidoni. Basi mama mmoja Mkanani wa nchi hiyo alimjia akapaza sauti, Mheshimiwa, mwana wa Daudi, nionee huruma. Binti yangu anasumbuliwa na pepo. Lakini Yesu hakumjibu neno. Basi wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia, mwambie aende zake, kwa maana anatufuata akipiga kelele. Yesu akajibu, sikutumwa ila kwa watu wa Israeli waliopotea kama kondoo. Hapo huyo mama akaja akapiga magoti mbele yake akasema, Mheshimiwa, nisaidie. Yesu akamjibu, si sawa kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Huyo mama akajibu, ni kweli Mheshimiwa, lakini hata mbwa hula makombo yanayoanguka kutoka meza ya bwana wao. Hapo Yesu akamjibu, mama, imani yako ni kubwa, basi ufanyiwe kama unavyotaka. Yule binti yake akapona saa ile ile. Yesu alitoka hapo akaenda kando ya ziwa Galilaya, akapanda mlimani akaketi. Watu wengi sana wakamjia wakiwaleta vilema, vipofu, viwete, bubu na wengine wengi waliokuwa wagonjwa. Wakawaweka mbele ya miguu yake, naye Yesu akawaponya. Umati ule wa watu ulishangaa sana ulipoona bubu wakiongea, waliokuwa wamelemaa wamepona, viwete wakitembea na vipofu wakiona. Wakamsifu Mungu wa Israeli. Basi Yesu aliwaita wanafunzi wake akasema, nawaonea watu hawa huruma, kwa sababu kwa siku tatu wamekuwa nami, wala hawana chakula. Sipendi kuwaacha waende bila kula, wasije wakazimia njiani. Wanafunzi wakamwambia, hapa tuko nyikani, tutapata wapi chakula cha kuwatosha watu wengi hivi? Yesu akawauliza, mnayo mikate mingapi? Wakamjibu, saba na visamaki vichache. Basi Yesu akawaamuru watu wakae chini. Akaitwaa ile mikate saba na vile visamaki, akamshukuru Mungu, akavimega, akawapa wanafunzi, nao akawagawia watu. Wote wakala wakashiba. Kisha wakakusanya makombo, wakajaza vikapu saba. Hao waliokula walikuwa wanaume 4,000 licha ya wanawake na watoto. Basi Yesu akawaaga watu, akapanda mashua, akaenda katika tarafa ya Magadani. Mathayo sura ya 16. Wafarisayo na Wasadukayo walimwendea Yesu, na kwa kumjaribu wakamwomba afanye ishara itokayo mbinguni. Lakini Yesu akawajibu, wakati wa jioni ukifika, ninyi husema hali ya hewa itakuwa nzuri, kwa maana anga ni jekundu, na alfajiri mwasema leo hali ya hewa itakuwa ya dhoruba, maana anga ni jekundu na tena mawingu yametanda. Basi ninyi mnajua sana kusoma majira kwa kuangalia anga, lakini kutambua dalili za nyakati hizi hamjui. Kizazi kiovu kisicho na uaminifu, mnataka ishara, lakini hamtapewa ishara yoyote isipokuwa tu ile ya Yona. Basi akawaacha, akaenda zake. Wanafunzi wake walipokwisha vuka upande wa pili wa ziwa, walijikuta wamesahau kuchukua mikate. Yesu akawaambia, mwe macho na mjihadhari na chachu ya Wafarisayo na Wasadukayo. Lakini wao wakawa wanajadiliana, anasema hivyo kwa kuwa hatukuchukua mikate. Yesu alijua mawazo yao, akawaambia, enyi watu wenye imani haba, mbona mnajadiliana juu ya kutokuwa na mikate? Je, hamjaelewa bado? Je, hamkumbuki nilipoimega ile mikate 5 kwa ajili ya wale watu 5,000? Je, mlijaza vikapu vingapi vya makombo? Au ile mikate 7 waliogawiwa wale watu 4,000? Je, mlikusanya vikapu vingapi vya makombo? Inawezekanaje hamuelewi ya kwamba sikuwa ninasema juu ya mikate? Jihadharini na chachu ya Wafarisayo na Wasadukayo. Hapo wanafunzi wakafahamu kwamba aliwaambia wajihadhari sio na chachu ya mkate, bali na mafundisho ya Wafarisayo na Wasadukayo. Yesu alipofika pande za Kaisarea Filipi, aliwauliza wanafunzi wake, watu wanasema mwana wa mtu kuwa ni nani? Wakamjibu, wengine wanasema kuwa ni Yohane Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia, au mmoja wapo wa manabii. Yesu akawauliza, na ninyi je, mwasema mimi ni nani? Simoni Petro akajibu, wewe ni Masiha, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akasema, heri wewe Simoni mwana wa Yona, kwa maana si binadamu aliyekufunulia ukweli huu, ila Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ni mwamba, Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala kifo chenyewe hakitaweza kulishinda. Nitakupa funguo za utawala wa mbinguni. Kila utakachokataza duniani kitakatazwa pia mbinguni, kila utakachoruhusu duniani kitaruhusiwa pia mbinguni. Kisha akawaonya wanafunzi wasimwambie mtu yeyote kwamba yeye ni Masiha. Tangu wakati huo, Yesu alianza kuwajulisha wazi wazi wanafunzi wake, ni lazima mimi niende Yerusalemu na huko nikapate mateso mengi yatakayosababishwa na wazee, makuhani wakuu na walimu wa sheria. Nitauawa na siku ya tatu nitafufuliwa. Hapo Petro akamchukua kando, akaanza kumkemea, isiwe hivyo Bwana, jambo hili halitakupata. Lakini Yesu akageuka akamwambia Petro, ondoka kwangu Shetani, wewe ni kikwazo kwangu. Fikira zako si za kimungu, ila ni za kibinadamu. Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, kama mtu yeyote anataka kuwa mfuasi wangu, ni lazima ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake, anifuate. Maana mtu anayetaka kuyaokoa maisha yake mwenyewe, atayapoteza. Lakini mtu anayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu, atayapata. Je, mtu atafaidi nini akiupata utajiri wote wa ulimwengu, na hali amepoteza maisha yake? Au mtu atatoa kitu gani kiwe badala ya maisha yake? Maana mwana wa mtu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika wake, na hapo ndipo atakapomlipa kila mtu kadiri ya matendo yake. Kweli nawaambieni, wako wengine hapa hapa ambao hawatakufa kabla ya kumwona mwana wa mtu akija katika utawala wake. Mathayo sura ya 17. Baada ya siku sita, Yesu aliwachukua Petro, Yakobo na Yohane nduguye. Akaenda nao peke yao juu ya mlima mrefu. Huko, wakiwa wanamtazama, akageuka sura, uso wake ukang'aa kama jua, na mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Mose na Eliya wakawatokea, wakawa wanazungumza naye. Hapo Petro akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sana kwamba tupo hapa. Ukipenda, nitajenga vibanda vitatu. Kimoja chako, kimoja cha Mose, na kimoja cha Eliya. Alipokuwa bado anasema hivyo, wingu jeupe likawafunika, na sauti ikasikika kutoka katika hilo wingu. Huyu ni mwanangu mpenzi, niliyependezwa naye. Msikilizeni. Wanafunzi waliposikia hivyo, wakaanguka kifudifudi, wakaogopa sana. Yesu akawaendea, akawagusa, akasema, simameni, msiogope. Walipoinua macho yao, hawakumuona mtu, ila Yesu peke yake. Basi, walipokuwa wanashuka mlimani, Yesu akawaonya, msimwambie mtu mambo mlioyaona mpaka mwana wa mtu atakapofufuliwa kutoka wafu. Kisha wanafunzi wakamuuliza, mbona walimu wa sheria wanasema ati ni lazima kwanza Eliya aje? Yesu akawajibu, kweli Eliya atakuja kutayarisha mambo yote. Lakini nawaambieni, Eliya amekwisha kuja, nao hawakumtambua, bali walimtendea jinsi walivyotaka. Mwana wa mtu atateswa vivyo hivyo mikononi mwao. Hapo hao wanafunzi wakafahamu kwamba alikuwa akiwaambia juu ya Yohane Mbatizaji. Walipojiunga tena na ule umati wa watu, mtu mmoja alimwendea Yesu akampigia magoti akasema, Mheshimiwa, muonee huruma mwanangu, kwa kuwa ana kifafa, tena anateseka sana. Mara nyingi yeye huanguka motoni na majini. Nilimleta kwa wanafunzi wako, lakini hawakuweza kumponya. Yesu akajibu, enyi kizazi kisicho na imani, kilichopotoka, nitakaa nanyi mpaka lini? Nitawavumilia ninyi mpaka lini? Nileteeni mtoto huyo hapa. Basi Yesu akamkemea huyo pepo, naye akamtoka, na yule mtoto akapona saa ile ile. Kisha wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga, wakamuuliza, kwa nini sisi hatukuweza kumtoa yule pepo? Yesu akawajibu, kwa sababu ya imani yenu haba. Nawaambieni kweli, kama tu mkiwa na imani, iwe ndogo tu kama mbegu ya haradali, mtaweza kuuambia mlima huu, toka hapa uende pale, nao utakwenda. Hakuna chochote ambacho hakingewezekana kwenu. Pepo wa namna hii hawezi kuondolewa ila kwa sala na kufunga. Walipokuwa wakisafiri huko Galilaya, Yesu aliwaambia, mwana wa mtu atakabidhiwa kwa watu. Watamuua, lakini siku ya tatu atafufuliwa. Wanafunzi wakahuzunika mno. Walipofika Kafarnaumu, watu wenye kukusanya fedha ya zaka ya hekalu walimwendea Petro wakamuuliza, je, mwalimu wenu hulipa fedha ya zaka? Petro akajibu, naam, hulipa. Basi Petro alipoingia ndani ya nyumba, kabla hata hajasema neno, Yesu akamuuliza, Simoni, wewe unaonaje? watawala wa dunia hukusanya ushuru au kodi kutoka kwa akina nani? Kutoka kwa watoto wao ama kutoka kwa wageni? Petro akajibu, kutoka kwa wageni. Yesu akamwambia, haya basi, watoto hawahusiki. Lakini kusudi tusiwakwaze, nenda ziwani ukatupe ndoana. Chukua samaki wa kwanza, atakaye naswa. Fungua kinywa chake, na ndani utakuta fedha taslimu ya zaka. Ichukue, ukawape kwa ajili yangu na yako. Mathayo, sura ya 18. Wakati ule wanafunzi walimwendea Yesu wakamuuliza, ni nani aliye mkubwa katika utawala wa mbinguni? Yesu akamwita mtoto mmoja, akamsimamisha kati yao, kisha akasema, nawaambieni kweli, msipogeuka na kuwa kama watoto, hamtakuwa kamwe katika utawala wa mbinguni. Yeyote anayejinyenyekeza kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkubwa katika utawala wa mbinguni. Yeyote anayemkaribisha mtoto mmoja kama huyu kwa jina langu, ananikaribisha mimi. Yeyote atakayemkwaza mmoja wa hawa wadogo wanaoniamini, ingekuwa afadhali afungwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kuzamishwa kwenye kilindi cha bahari. Ole kwa ulimwengu kwa sababu ya vikwazo vinavyowaangusha wengine. Vikwazo hivyo ni lazima vitokee, lakini ole wake mtu yule atakayevisababisha. Kama mkono au mguu wako ukikukosesha, ukate na kuutupa mbali nawe. Ni afadhali kwako kuingia katika uzima bila mkono au mguu kuliko kutupa katika moto wa milele ukiwa na mikono miwili na miguu yako miwili. Na kama jicho lako likikukosesha, ling'oe na kulitupa mbali nawe. Ni afadhali kwako kuingia katika uzima ukiwa chongo kuliko kutupa katika moto wa jehanamu ukiwa na macho yako yote mawili. Jihadharini, msimdharau mmoja wapo wa wadogo hawa. Na waambieni, malaika wao huko mbinguni wako daima mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Maana mwana wa mtu alikuja kuwaokoa wale waliopotea. Mnaonaje? Mtu akiwa na kondoo 100, akimpoteza mmoja, hufanyaje? Huwaacha wale 99 kilimani na huenda kumtafuta yule aliyepotea. Akimpata, nawaambieni kweli, humfurahia huyo zaidi kuliko awafurahiavyo wale 99 ambao hawakupotea. Hali kadhalika, Baba yenu wa mbinguni hapendi hata mmoja wa hawa wadogo apotee. Ndugu yako akikukosea, mwendee ukamwonye mkiwa ninyi peke yenu. Akikusikia, utakuwa umempata ndugu yako. Asipokusikia, chukua mtu mmoja au wawili pamoja nawe, ili kwa mawaidha ya mashahidi wawili au watatu, kila tatizo litatuliwe. Asipowasikia hao, liambie kanisa. Na kama hata lisikia kanisa, na awe kwako kama watu wasiomjua Mungu na watoza ushuru. Na waambieni kweli, mtakachokataza duniani kitakatazwa mbinguni, na mtakachoruhusu duniani kitaruhusiwa mbinguni. Tena nawaambieni, wawili miongoni mwenu wakikubaliana hapa duniani kuhusu jambo lolote la kuomba, Baba yangu wa mbinguni atawafanyia jambo hilo. Kwa maana popote pale wanapokusanyika wawili au watatu kwa jina langu, mimi nipo hapo kati yao. Kisha Petro akamwendea Yesu akamuuliza, je, ndugu yangu akinikosea, nitamsamehe mara ngapi? Mara 7? Yesu akamjibu, sisemi mara 7 tu, bali 70 mara 7. Ndiyo maana utawala wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyeamua kukagua hesabu za watumishi wake. Ukaguzi ulipoanza, akaletewa mtu mmoja aliyekuwa na deni la fedha talanta 10,000. Mtu huyo hakuwa na chochote cha kulipa. Hivyo bwana wake aliamuru wauzwe, yeye, mke wake, watoto wake na vitu vyote alivyokuwa navyo, ili deni lilipwe. Basi huyo mtumishi akapiga magoti mbele yake akasema, unisubiri nami nitakulipa deni lote. Yule bwana alimuonea huruma, akamsamehe lile deni, akamwacha aende zake. Lakini huyo mtumishi akaondoka, akamkuta mmoja wa watumishi wenzake aliyekuwa na deni lake fedha denari 100. Akamkamata, akamsonga koo akisema, lipa deni lako. Huyo mtumishi mwenzake akapiga magoti akamwambia, unisubiri nami nitakulipa deni lako lote. Lakini yeye hakutaka, bali alimtia gerezani mpaka hapo atakapolipa lile deni. Basi watumishi wenzake walipoona jambo hilo walisikitika sana, wakaenda kumpasha habari bwana wao juu ya mambo hayo yaliyotukia. Hapo yule bwana alimuita huyo mtumishi akamwambia, wewe ni mtumishi mbaya sana. Uliniomba nami nikakusamehe deni lako lote. Je, haikukupasa nawe kumhurumia mtumishi mwenzako kama nilivyokuhurumia? Basi huyo bwana alikasirika sana, akamtoa huyo mtumishi aadhibiwe mpaka hapo atakapolipa deni lote. Na Baba yangu aliye mbinguni atawafanyieni vivyo hivyo kama kila mmoja wenu hata msamehe ndugu yake kwa moyo wake wote. Mathayo sura ya 19. Yesu alipomaliza kusema maneno hayo, alitoka Galilaya akaenda katika mkoa wa Yudea ng'ambo ya mto Yordani. Watu wengi walimfuata huko, naye akawaponya. Wafarisayo kadhaa walimjia wakamuuliza kwa kumtega, je, ni halali mume kumpa talaka mkewe kwa kisa chochote? Yesu akawajibu, je, hamkusoma katika maandiko matakatifu kwamba Mungu aliyemuumba mtu tangu mwanzo alimfanya mwanaume na mwanamke, na akasema, kwa sababu hiyo mwanaume atamwacha baba na mama yake, ataungana na mke wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo wao si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichounganisha Mungu, binadamu asitenganishe. Lakini wao wakamuuliza, kwa nini basi Mose alituagiza mwanamke apewe hati ya talaka na kuachwa? Yesu akawajibu, Mose aliwaruhusu kuwaacha wake zenu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo. Basi nawaambieni, yeyote atakayemwacha mke wake isipokuwa kwa sababu ya uzinzi, akaoa mke mwingine, anazini. Wanafunzi wake wakamwambia, ikiwa mambo ya mume na mke yako hivyo, ni afadhali kutooa kabisa. Yesu akawaambia, si wote wanaoweza kulipokea fundisho hili, isipokuwa tu wale waliojaliwa na Mungu. Maana kuna sababu kadhaa za kutoweza kuoa. Wengine ni kwa sababu wamezaliwa hivyo. Wengine kwa sababu wamefanywa hivyo na watu. Na wengine wameamua kutooa kwa ajili ya utawala wa mbinguni. Awezaye kulipokea fundisho hili na alipokee. Kisha watu wakamletea Yesu watoto wadogo ili awawekee mikono na kuwaombea. Lakini wanafunzi wakawakemea. Yesu akasema, waacheni hao watoto waje kwangu, wala msiwazuie. Maana utawala wa mbinguni ni wa watu walio kama watoto hawa. Basi akawawekea mikono, kisha akatoka mahali pale. Mtu mmoja alimjia Yesu akamuuliza, Mwalimu, nifanye kitu gani chema ili niupate uzima wa milele? Yesu akamwambia, mbona unaniuliza kuhusu jambo jema? Kuna mmoja tu aliye mwema. Ukitaka kuingia katika uzima, shika amri. Yule mtu akamuuliza, amri zipi? Yesu akasema, usiue, usizini, usiibe, usitoe ushahidi wa uongo, waheshimu baba na mama yako, na mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Huyo kijana akamwambia, hayo yote nimeyazingatia tangu utoto wangu. Sasa nifanye nini zaidi? Yesu akamwambia, kama unapenda kuwa mkamilifu, nenda ukauze mali yako uwape masikini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate. Huyo kijana aliposikia hayo, akaenda zake akiwa mwenye huzuni, maana alikuwa na mali nyingi. Hapo Yesu akawaambia wanafunzi wake, kweli nawaambieni, itakuwa vigumu sana kwa tajiri kuingia katika utawala wa mbinguni. Tena nawaambieni, ni rahisi zaidi kwa ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko kwa tajiri kuingia katika utawala wa mbinguni. Wale wanafunzi waliposikia hivyo, walishangaa wakamuuliza, basi ni nani atakayeweza kuokoka? Yesu akawatazama akasema, kwa binadamu jambo hili haliwezekani, lakini kwa Mungu mambo yote huwezekana. Kisha Petro akasema, na sisi je? Tumeacha yote tukakufuata, tutapata nini basi? Yesu akawaambia, nawaambieni kweli, Mwana wa Mtu atakapoketi katika kiti cha enzi cha utukufu wake katika ulimwengu mpya, ninyi mlionifuata mtaketi katika viti 12 mkiyahukumu makabila 12 ya Israeli. Na kila aliyeacha nyumba au kaka au dada au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili yangu atapokea mara 100 zaidi na kupata uzima wa milele. Lakini walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Mathayo sura ya 20. Utawala wa mbinguni unafanana na mtu mwenye shamba la mizabibu ambaye alitoka asubuhi na mapema kuwaajiri wafanyakazi katika shamba lake. Akapatana nao kuwalipa mshahara wa kutwa. Kisha akawapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3 asubuhi, akawaona wengine wamesimama sokoni hawana kazi. Akawaambia, nendeni nanyi mkafanye kazi katika shamba la mizabibu, nami nitawapeni haki yenu. Basi wakaenda. Huyo mwenye shamba akatoka tena mnamo saa 9, akafanya vivyo hivyo. Hata mnamo saa 11 jioni akatoka tena, akawakuta watu wengine wamesimama pale sokoni. Basi akawauliza, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamjibu, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Yeye akawaambia, nendeni nanyi mkafanye kazi katika shamba la mizabibu. Kulipo kuchwa, huyo mwenye shamba alimwambia mtunza hazina wake, waite wafanya kazi ukawalipe mshahara wao, ukianzia na wale walioajiriwa mwisho na kumalizia na wale wa kwanza. Basi wakaja wale walioajiriwa mnamo saa 11, wakapokea kila mmoja mshahara wa kutwa. Wale wa kwanza walipofika walikuwa wanadhani watapatiwa zaidi, lakini hata wao wakapewa kila mmoja mshahara wa kutwa. Wakazipokea fedha zao, wakaanza kumnungunikia yule bwana, wakasema, watu hawa waliajiriwa mwisho, walifanya kazi kwa muda wa saa 1 tu. Mbona umetutendea sawa na wao, hali sisi tumevumilia kazi ngumu kutwa na jua kali? Hapo yule bwana akamjibu mmoja wao, rafiki, sikukupunja kitu. Je, hukupatana nami mshahara wa kutwa? Chukua haki yako uende zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Je, sina haki ya kufanya na mali yangu nipendavyo? Je, unaona kijicho kwa kuwa mimi ni mwema? Yesu akamaliza kwa kusema, hivyo walio wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Yesu alipokuwa anakwenda Yerusalemu, aliwachukua wale wanafunzi 12 faragani, na njiani akawaambia, sikilizeni, tunakwenda Yerusalemu, na huko Mwana wa Mtu atakabidhiwa kwa makuhani wakuu na walimu wa sheria, nao watamhukumu auawe. Watamkabidhi kwa watu wa mataifa mengine ili adhihakiwe, apigwe viboko na kusulibiwa, lakini siku ya 3 atafufuliwa. Hapo mama yao wana wa Zebedayo alimjia Yesu pamoja na wanawe, akapiga magoti mbele yake huku akimuomba kitu. Yesu akamuuliza, unataka nini? Huyo mama akamwambia, ahidi kwamba hawa wanangu wawili watakaa mmoja upande wako wa kulia na mwingine upande wako wa kushoto katika utawala wako. Yesu akajibu, hamjui mnaomba nini. Je, mnaweza kunywa kikombe cha mateso nitakachokunywa mimi? Wakamjibu, tunaweza. Yesu akawaambia, kweli mtakunywa kikombe changu, lakini kuketi kulia au kushoto kwangu si kazi yangu kupanga. Jambo hilo watapewa wale waliowekewa tayari na Baba yangu. Wale wanafunzi wengine kumi waliposikia hayo, wakawakasirikia hao ndugu wawili. Hivyo Yesu akawaita akawaambia, mnajua kwamba watawala wa mataifa huwatawala watu wao kwa mabavu, na wakuu hao huwamiliki watu wao. Lakini kwenu isiwe hivyo, ila yeyote anayetaka kuwa mkuu kati yenu sharti awe mtumishi wa wote, na anayetaka kuwa wa kwanza kati yenu sharti awe mtumishi wenu. Jinsi hiyo hiyo Mwana wa Mtu hakuja kutumikiwa, bali kutumikia na kutoa maisha yake kuwa fidia ya watu wengi. Yesu alipokuwa anatoka Yeriko, umati mkubwa wa watu ulimfuata. Basi kulikuwa na vipofu wawili wameketi kando ya njia, na waliposikia kwamba Yesu alikuwa anapitia hapo, walipaza sauti, Mheshimiwa Mwana wa Daudi, utuhurumie. Ule umati wa watu ukawakemea na kuwaambia wanyamaze, lakini wao wakazidi kupaza sauti, Mheshimiwa Mwana wa Daudi, utuhurumie. Yesu akasimama akawaita na kuwauliza, mnataka niwafanyie nini? Wakamjibu, Mheshimiwa, tunakuomba utufungulie macho yetu. Basi Yesu akawaonea huruma, akawagusa macho yao, na papo hapo wakaona tena wakamfuata. Mathayo sura ya 21. Yesu alipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, aliwatuma wanafunzi wake wawili akawaambia, nendeni hadi kijiji kilicho mbele yenu, na mtamkuta punda amefungwa na mtoto wake. Wafungueni mkawalete kwangu. Kama mtu akiwauliza sababu, mwambieni Bwana anawahitaji, naye atawaachia mara. Jambo hili lilifanyika ili yale yaliyosemwa na nabii yatimie, uambieni mji wa Sioni, tazama mfalme wako anakujia, ni mpole na amepanda punda, mwanapunda, mtoto wa punda. Hivyo wale wanafunzi walikwenda wakafanya kama Yesu alivyowaagiza. Wakamleta yule punda na mtoto wake, wakatandika nguo zao juu yao, na Yesu akaketi juu yake. Umati mkubwa wa watu ukatandaza nguo zao barabarani, na watu wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza barabarani. Makundi ya watu waliomtangulia na wale waliomfuata wakapaza sauti, asifiwe Mwana wa Daudi, abarikiwe huyo ajaye kwa jina la Bwana, asifiwe Mungu juu mbinguni. Yesu alipokuwa anaingia Yerusalemu, mji wote ukajaa ghasia. Watu wakawa wanauliza, huyu ni nani? Watu katika ule umati wakasema, huyu ni nabii Yesu kutoka Nazareti katika mkoa wa Galilaya. Basi Yesu akaingia hekaluni, akawafukuza nje watu waliokuwa wanauza na kununua vitu ndani ya hekalu. Akazipindua meza za wale waliokuwa wanavunja fedha, na viti vya wale waliokuwa wanauza njiwa. Akawaambia, imeandikwa katika maandiko matakatifu, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Vipofu na vilema walimwendea huko hekaluni, naye Yesu akawaponya. Basi makuhani wakuu na walimu wa sheria walipoyaona maajabu aliyoyafanya Yesu, na pia watoto waliokuwa wanapaza sauti zao hekaluni wakisema, sifa kwa Mwana wa Daudi, wakakasirika. Hivyo wakamwambia, je, husikii wanachosema? Yesu akawajibu, naam, nasikia. Je, hamjasoma maandiko haya matakatifu? Umewafanya watoto wadogo na watoto wanyonyao watoe sifa kamilifu. Basi akawaacha akatoka nje ya mji, akaenda Bethania akakaa huko. Yesu alipokuwa anarudi mjini asubuhi na mapema, aliona njaa. Akauona mtini mmoja kando ya njia, akauendea. Lakini aliukuta hauna chochote ila majani matupu. Basi akauambia, usizae tena matunda milele. Papo hapo huo mtini ukanyauka. Wanafunzi walipouona walishangaa wakisema, kwa nini huu mtini umenyauka ghafla? Yesu akawajibu, kweli nawaambieni, kama mkiwa na imani bila kuwa na mashaka, mnaweza si tu kufanya hivi, bali hata mkiuambia mlima huu, ng'oka ukajitose baharini, itafanyika hivyo. Na mkiwa na imani, chochote mtakachoomba kwa sala mtapata. Yesu aliingia tena hekaluni akawa anafundisha. Na alipokuwa akifundisha, makuhani wakuu na wazee wa watu wakamuuliza, unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Nani amekupa mamlaka haya? Yesu akawajibu, na mimi nitawaulizeni swali moja. Kama mkinijibu, basi nami nitawaambieni ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani. Je, mamlaka ya Yohane ya kubatiza yalitoka kwa nani? Je, yalitoka mbinguni ama kwa watu? Lakini wakajadiliana wao kwa wao hivi, tukisema yalitoka mbinguni, atatuuliza, basi mbona hamkumsadiki? Na tukisema yalitoka kwa watu, tunawaogopa umati wa watu, maana wote wanakubali kwamba Yohane alikuwa nabii. Basi wakamjibu, hatujui. Naye Yesu akawaambia, nami pia sitawaambieni ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani. Ninyi mnaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwambia yule wa kwanza, mwanangu, leo nenda ukafanye kazi katika shamba la mizabibu. Yule kijana akamwambia, sitaki. Lakini baadaye akabadili nia, akaenda kufanya kazi. Yule baba akamwambia mtoto wake wa pili vivyo hivyo, naye akamjibu, naam baba. Lakini hakuenda kazini. Nani kati ya hawa wawili aliyetimiza matakwa ya baba yake? Wakamjibu, yule mtoto wa kwanza. Yesu akawaambia, kweli nawaambieni, watoza ushuru na waasherati wataingia katika utawala wa Mungu kabla yenu. Maana Yohane alikuja kwenu, akawaonyesha njia njema ya kuishi, nanyi hamkumsadiki. Lakini watoza ushuru na waasherati walimsadiki. Hata baada ya kuona hayo yote, ninyi hamkubadili mioyo yenu na hamkusadiki. Yesu akasema, sikilizeni mfano mwingine. Mtu mmoja mwenye nyumba alilima shamba la mizabibu. Akalizungushia ukuta, akachimba kisima cha kusindikia divai, akajenga humo mnara pia. Kisha akalikodisha kwa wakulima, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Wakati wa mavuno ulipofika, aliwatuma watumishi wake kwa wale wakulima ili wakachukue sehemu ya mavuno yake. Wale wakulima wakawakamata hao watumishi, mmoja wakampiga, mwingine wakamuua, na mwingine wakampiga mawe. Huyo mtu akawatuma tena watumishi wengine wengi zaidi kuliko wa safari ya kwanza. Wale wakulima wakawatendea namna ile ile. Mwishowe akamtuma mwanaye huku akifikiri, watamheshimu mwanangu. Lakini wale wakulima walipomuona yule kijana, wakasemezana wao kwa wao, huyu ndiye mrithi, na tumuue ili tuchukue urithi wake. Basi wakamkamata, wakamtoa nje ya lile shamba la mizabibu, wakamuua. Sasa huyo mwenye shamba la mizabibu atakapokuja, atawafanyaje hao wakulima? Wao wakamjibu, atawaangamiza hao waovu, na lile shamba atawapa wakulima wengine ambao watampa sehemu ya mavuno wakati wa mavuno. Hapo Yesu akawaambia, je, hamkusoma jambo hili katika maandiko matakatifu? Jiwe walilolikataa waashi sasa limekuwa jiwe kuu la msingi. Bwana ndiye aliyefanya jambo hili, nalo ni la ajabu sana kwetu. Kwa hiyo nawaambieni, utawala wa Mungu utaondolewa kwenu na kupewa watu wa mataifa mengine wenye kutoa matunda yake. Atakayeanguka juu ya jiwe hilo atavunjika vipande vipande, na likimwangukia mtu yeyote litamponda. Makuhani wakuu na Wafarisayo waliposikia hiyo mifano yake, walitambua kwamba alikuwa anawasema wao. Kwa hiyo wakawa wanatafuta njia ya kumtia nguvuni, lakini waliwaogopa watu kwa sababu wao walimtambua yeye kuwa nabii. Mathayo sura ya 22. Yesu alisema nao tena kwa kutumia mifano. Utawala wa mbinguni umefanana na mfalme aliyemwandalia mwanaye karamu ya harusi. Basi akawatuma watumishi kuwaita walioalikwa waje harusini. Lakini walioalikwa hawakutaka kufika. Akawatuma tena watumishi wengine akisema, waambieni walioalikwa, Karamu yangu iko tayari sasa. Fahali wangu na ng'ombe wanono wamekwisha chinjwa. Kila kitu ni tayari, njoo ni harusini. Lakini wao hawakujali. Wakaenda zao. Mmoja shambani kwake, mwingine kwenye shughuli zake. Na wengine wakawakamata wale watumishi, wakawatukana, wakawaua. Yule mfalme akakasirika. Akawatuma askari wake, wakawaangamize wauaji hao na kuteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumishi wake, karamu ya harusi iko tayari kweli, lakini walioalikwa hawakustahili. Basi nendeni katika njia ya panda, na wowote wale mtakaowakuta waiteni waje harusini. Wale watumishi wakatoka, wakaenda njiani, wakawaleta watu wote, wabaya na wema. Nyumba ya harusi ikajaa wageni. Mfalme alipoingia kuwaona wageni, akamgundua mmoja ambaye hakuvaa mavazi ya harusi. Mfalme akamuuliza, rafiki, umeingiaje hapa bila vazi la harusi? Lakini yeye akakaa kimya. Hapo mfalme akawaambia watumishi, mfungeni miguu na mikono, mkamtupe nje gizani. Huko atalia na kusaga meno. Yesu akamaliza kwa kusema, wengi wamealikwa, lakini wachache wameteuliwa. Kisha Wafarisayo wakaenda zao, wakashauriana jinsi ya kumnasa Yesu kwa maneno yake. Lakini wakawatuma wafuasi wao pamoja na wafuasi wa kikundi cha Herode. Wakamuuliza, Mwalimu, tunajua kwamba wewe ni mtu mwaminifu, na kwamba wafundisha njia ya Mungu kwa uaminifu. Humuogopi mtu yeyote, maana cheo cha mtu si kitu kwako. Haya, tuambie maoni yako. Je, ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la? Lakini Yesu alitambua uovu wao, akawaambia, enyi wanafiki, mbona mnanijaribu? Nionyesheni fedha ya kulipia kodi. Wao akamtolea sarafu ya fedha. Basi Yesu akawauliza, sura na chapa hii ni vya nani? Wakamjibu, ni vya Kaisari. Hapo Yesu akawaambia, basi mpeni Kaisari vilivyo vyake Kaisari, na Mungu vilivyo vyake Mungu. Waliposikia hivyo, wakashangaa, wakamwacha, wakaenda zao. Siku hiyo, baadhi ya Wasadukayo walimwendea Yesu. Hao ndio wale wasemao kwamba wafu hawafufuki. Basi wakamwambia, Mwalimu, Mose alisema, mtu aliyeoa akifa bila kuacha watoto, lazima ndugu yake amuoe huyo mama mjane, wapate watoto kwa niaba ya ndugu yake. Sasa hapa Petu palikuwa na ndugu saba. Wa kwanza alioa, kisha akafa bila kuwa na watoto. Akamwachia ndugu yake huyo mke wake mjane. Ikawa vivyo hivyo kwa ndugu wa pili na watatu mpaka wa saba. Baada ya ndugu hao wote kufa, akafa pia yule mama. Je, siku wafu atakapofufuka, mama huyo atakuwa mke wa nani miongoni mwa wale ndugu saba? Wote saba walimuoa. Yesu akawajibu, kweli mmekosea, kwa sababu hamjui maandiko matakatifu wala nguvu ya Mungu. Maana wafu watakapofufuliwa hawataoa wala kuolewa, watakuwa kama malaika mbinguni. Lakini kuhusu suala la wafu kufufuka, hamjasoma yale aliyowaambieni Mungu? Alisema, mimi ni Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Basi yeye si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa walio hai. Ule umati wa watu uliposikia hivyo, ukayastaajabia mafundisho yake. Wafarisayo waliposikia kwamba Yesu alikuwa amewanyamazisha Wasadukayo, wakakutana pamoja. Mmoja wao, mwanasheria, akamuuliza Yesu kwa kumjaribu, Mwalimu, ni amri ipi iliyo kubwa zaidi katika sheria ya Mose? Yesu akamjibu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili yako yote. Hii ndiyo amri kuu ya kwanza. Ya pili inafanana na hiyo, mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Sheria yote ya Mose na mafundisho ya manabii vinategemea amri hizi mbili. Wafarisayo walipokutana pamoja, Yesu akawauliza, ninyi mwaonaje juu ya Masiha? Je, ni mwana wa nani? Wakamjibu, wa Daudi. Yesu akawaambia, basi inawezekanaje kwamba kwa nguvu ya Roho Mtakatifu Daudi anamwita yeye Bwana? Maana alisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wangu wa kulia mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Basi ikiwa Daudi anamwita Masiha Bwana, awezaje kuwa mwanae? Hakuna mtu yeyote aliyeweza kumjibu neno, na tangu siku hiyo hakuna aliyethubutu tena kumuuliza swali. Mathayo sura ya 23. Kisha akawaambia umati wa watu pamoja na wanafunzi wake, walimu wa sheria na wafarisayo wana mamlaka ya kufafanua sheria ya Mose. Kwa hivyo, shikeni na kutekeleza chochote watakachowaambieni. Lakini msiyaige matendo yao, maana hawatekelezi yale wanayoyahubiri. Hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani, lakini wao wenyewe hawataki kunyoosha hata kidole wapate kuibeba. Wao hufanya matendo yao yote ili watu wawaone. Maana huvaa tepe zenye maandishi ya sheria juu ya panda la uso na mikononi, na hupanua pindo za makoti yao. Hupenda nafasi za heshima katika karamu na viti vya heshima katika masunagogi. Hupenda kusalimiwa kwa heshima sokoni na kupendelea kuitwa na watu mwalimu. Lakini ninyi msiitwe kamwe mwalimu, maana mwalimu wenu ni mmoja tu, na nyinyote ni ndugu. Na wala msimwite mtu yeyote baba hapa duniani, maana baba yenu ni mmoja tu aliye mbinguni. Wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja tu, ndiye Kristo. Aliye mkubwa miongoni mwenu ni lazima awe mtumishi wenu. Anayejikweza atashushwa, na anayejishusha atakwezwa. Ole wenu walimu wa sheria na wafarisayo wanafiki, mnaufunga mlango wa utawala wa mbinguni mbele ya macho ya watu. Ninyi wenyewe hamuingii ndani, wala hamuwaruhusu wanaotaka kuingia waingie. Ole wenu walimu wa sheria na wafarisayo wanafiki, mnawanyonya wajane na kujisingizia kuwa watu wema kwa kusali sala ndefu. Kwa sababu hiyo mtapata adhabu kali. Ole wenu walimu wa sheria na wafarisayo wanafiki, mnasafiri baharini na nchi kavu ili kumpata mtu mmoja afuate dini yenu. Mnapompata, mwamfanya astahili maradufu zaidi kuliko ninyi wenyewe kuenda katika moto wa jehanamu. Ole wenu viongozi vipofu, ninyi mwasema ati mtu akiapa kwa hekalu, kiapo hicho si kitu, lakini akiapa kwa dhahabu ya hekalu, kiapo hicho kinamshika. Enyi vipofu wapumbavu, kipi kilicho cha maana zaidi, dhahabu au hekalu linalofanya hiyo dhahabu kuwa takatifu? Tena mwasema ati mtu akiapa kwa madhabahu si kitu, lakini akiapa kwa zawadi iliyowekwa juu ya madhabahu, kiapo hicho humshika. Enyi vipofu, ni kipi kilicho cha maana zaidi, ile zawadi au madhabahu ambayo hufanya hiyo zawadi kuwa takatifu? Anayeapa kwa madhabahu ameapa kwa hiyo madhabahu na kwa chochote kilichowekwa juu yake. Na anayeapa kwa hekalu ameapa kwa hilo hekalu na pia kwa yule akaaye ndani yake. Na anayeapa kwa mbingu ameapa kwa kiti cha enzi cha Mungu na kwa huyo anayeketi juu yake. Ole wenu walimu wa sheria na wafarisayo wanafiki, mnatoza watu zaka hata juu ya majani yenye harufu nzuri, bizari na jira, na huku mnaacha mambo muhimu ya sheria kama vile haki, huruma na imani. Hayo ndiyo hasa mliopaswa kuyazingatia, bila kusahau yale mengine. Viongozi vipofu, mnatoa nzi katika kinywaji, lakini mnammeza ngamia. Ole wenu walimu wa sheria na wafarisayo wanafiki, mnasafisha kikombe na bakuli kwa nje, lakini ndani mnaacha kumejaa vitu mlivyopata kwa unyang'anyi na uchoyo. Mfarisayo kipofu, kwanza safisha ndani ya kikombe, ili na nje nako kupate kuwa safi. Ole wenu walimu wa sheria na wafarisayo wanafiki, mko kama makaburi yaliyopakwa chokaa, ambayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, lakini ndani yamejaa mifupa ya maiti na kila namna ya uchafu. Hali kadhalika nanyi mnaonekana na watu kwa nje kuwa wema, lakini kwa ndani mmejaa unafiki na uovu. Ole wenu walimu wa sheria na wafarisayo wanafiki. Mnajenga makaburi ya manabii na kuyapamba makaburi ya watu wema. Mwasema, kama sisi tungaliishi nyakati za wazee wetu, hatungalishiriki nao katika mauaji ya manabii. Hivyo mnathibitisha ninyi wenyewe kwamba ninyi ni watoto wa watu waliowaua manabii. Haya, kamilisheni ile kazi wazee wenu walioianza. Enyi kizazi cha nyoka wenye sumu, mnawezaje kuiepa hukumu ya moto wa jehanamu? Ndio maana mimi nimewapelekea ninyi manabii, watu wenye hekima na walimu. Mtawaua na kuwasulibisha baadhi yao, na wengine mtawapiga viboko katika masunagogi yenu na kuwasaka katika kila mji. Hivyo lawama lote litawapateni kwa ajili ya damu yote ya watu wema iliyomwagwa juu ya ardhi. Naam, tangu kuuawa kwa Abeli ambaye hakuwa na kosa, mpaka kuuawa kwa Zakaria mwana wa Barakia ambaye mlimuua hekaluni kati ya patakatifu na madhabahu. Nawaambieni kweli, kizazi hiki kitapata adhabu kwa sababu ya mambo haya. Yerusalemu, we Yerusalemu, unawaua manabii na kuwapiga mawe wale waliotumwa kwako. Mara ngapi nimejaribu kuwakusanya watoto wako kwangu, kama vile kuku anavyokusanya vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hukutaka. Haya basi, nyumba yako itaachwa mahame. Nakuambia kweli, hutaniona tena mpaka wakati utakaposema, abarikiwe huyo ajaye kwa jina la Bwana. Mathayo sura ya 24. Yesu alitoka hekaluni, na alipokuwa akienda zake, wanafunzi wake walimwendea wakamwonyesha majengo ya hekalu. Yesu akawaambia, sawa, mnaweza kuyatazama haya yote. Kweli nawaambieni, hakuna hata jiwe moja litakalosalia hapa juu ya lingine. Kila kitu kitaharibiwa. Yesu alipokuwa ameketi juu ya mlima wa Mizeituni, wanafunzi walimwendea faragani wakamuuliza, tuambie, mambo haya yatatukia lini? Ni ishara gani itakayoonyesha kuja kwako na mwisho wa dunia? Yesu akawajibu, jihadharini msije mkadanganywa na mtu. Maana wengi watatokea na kulitumia jina langu wakisema, mimi ndiye yule Masiha, na watawapotosha watu wengi. Mtasikia juu ya vita na fununu za vita. Lakini msifadhaike, maana ni lazima hayo yatokee, lakini mwisho wenyewe ungali bado. Taifa moja litapigana na taifa lingine, utawala mmoja utapigana na utawala mwingine. Hapa na pale patakuwa na njaa na mitetemeko ya ardhi. Yote hayo ni kama tu maumivu ya kujifungua mtoto. Kisha watawatoeni ili mteswe na kuuawa. Mataifa yote yatawachukieni kwa ajili ya jina langu. Tena wengi wataiacha imani yao, watasalitiana na kuchukiana. Watatokea manabii wengi wa uongo watakaowapotosha watu wengi. Kwa sababu ya ongezeko la uhalifu, mapendo ya watu wengi yatafifia. Lakini atakayevumilia mpaka mwisho ataokoka. Ila kabla ya mwisho kufika, hii habari njema ya utawala wa Mungu itahubiriwa ulimwenguni kote kama ushuhuda kwa mataifa yote. Basi mtamuona chukizo haribifu aliyenenwa na nabii Danieli amesimama mahali patakatifu. Hapo msomaji na atambue maana yake. Hapo walioko Yudea na wakimbilie milimani. Aliye juu ya paa la nyumba yake asishuke kuchukua kitu nyumbani mwake. Aliye shambani asirudi nyuma kuchukua vazi lake. Ole wao kina mama wajawazito na wanaonyonyesha siku hizo. Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe nyakati za baridi au siku ya Sabato. Maana wakati huo kutakuwa na dhiki kubwa ambayo haijapata kuwako tangu mwanzo wa ulimwengu mpaka leo, wala haitapata kutokea tena. Kama siku hizo hazingalipunguzwa, hakuna binadamu yeyote ambaye angeokoka. Lakini siku hizo zitapunguzwa kwa ajili ya wale walioteuliwa. Basi mtu akiwaambieni siku hizo, Masiha yuko hapa au yuko pale, msimsadiki. Maana watatokea masiha wa uongo na manabii wa uongo. Watafanya ishara kubwa na maajabu ya kuweza kuwapotosha, kama ingewezekana hata wateule wa Mungu. Sikilizeni, nimewaambieni mambo haya kabla. Basi, wakiwaambieni tazameni yuko jangwani, msiende huko, au tazameni amejificha ndani, msisadiki. Maana kama vile umeme uangazavyo kutoka mashariki hadi magharibi, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa mtu. Pale ulipo mzoga, ndipo watakapokusanyika tai. Mara baada ya dhiki ya siku hizo, jua litatiwa giza, mwezi hautaangaza, nyota zitaanguka kutoka angani, na nguvu za mbinguni zitatikiswa. Kisha ishara ya mwana wa mtu itaonekana angani, na hapo makabila yote duniani yatalalamika. Watamuona mwana wa mtu akija juu ya mawingu ya angani, mwenye nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika wake wenye tarumbeta la kuvuma sana, nao watawakusanya wateule wake kutoka pande zote nne za dunia, toka mwisho huu wa mbingu hadi mwisho huu. Kwa mtini jifunzeni mfano huu: mara tu matawi yake yanapoanza kuwa laini na kuchanua majani, mnajua kwamba wakati wa kiangazi umekaribia. Hali kadhalika nanyi, mtakapoona mambo haya yote yakitendeka, jueni kwamba mwana wa mtu yuko karibu sana. Nawaambieni kweli, kizazi hiki hakitapita kabla ya mambo haya yote kutukia. Naam, mbingu na dunia zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Lakini juu ya siku au saa hiyo, hakuna mtu ajuaye itakuja lini, wala malaika wa mbinguni, wala mwana wa mtu, ila tu Baba peke yake ajua. Itakuwa kama nyakati za Noa. Maana nyakati hizo, kabla ya gharika kuu, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, mpaka Noa alipoingia ndani ya ile safina. Hawakujua kuna nini mpaka ile gharika ilipotokea ikawachukua wote. Ndivyo itakavyokuwa wakati mwana wa mtu atakapokuja. Wakati huo watu wawili watakuwa shambani, mmoja atachukuliwa na mwingine ataachwa. Akina mama wawili watakuwa wanasaga nafaka, mmoja atachukuliwa na wapili ataachwa. Basi kesheni, kwa maana hamjui siku atakayokuja Bwana wenu. Lakini kumbukeni jambo hili: kama mwenye nyumba angejua saa mwizi atakayofika, angekesha, wala hangeiacha nyumba yake ivunjwe. Kwa hiyo nanyi pia mwe tayari, kwa maana mwana wa mtu atakuja saa msioifikiria. Yesu akaendelea kusema, ni nani basi mtumishi mwaminifu na mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya watu wake, awape chakula kwa wakati wake? Mtumishi yule ambaye bwana wake atakapokuja atamkuta akifanya hivyo. Kweli nawaambieni, atamweka mtumishi huyo aisimamie mali yake yote. Lakini kama mtumishi mbaya akijisemea moyoni, bwana wangu anakawia kurudi, kisha akaanza kuwapiga watumishi wenzake, akaanza kula na kunywa pamoja na walevi, bwana wake atakuja siku asiyoitazamia na saa asiyoijua. Atamkata vipande viwili na kumweka kundi moja na wanafiki. Huko kutakuwa na kulia na kusaga meno. Mathayo sura ya 25. Wakati huo utawala wa mbinguni utafanana na wasichana kumi waliochukua taa zao, wakaenda kumlaki bwana harusi. Watano miongoni mwao walikuwa wapumbavu na watano walikuwa wenye busara. Wale wapumbavu walichukua taa zao, lakini hawakuchukua mafuta. Lakini wale wenye busara walichukua mafuta katika chupa pamoja na taa zao. Kwa kuwa bwana harusi alikawia kuja, wale wasichana wote walisinzia wakalala. Usiku wa manane kukawa na kelele, haya, haya, bwana harusi anakuja, nendeni kumlaki. Hapo wale wasichana wote wakaamka, wakazitayarisha taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawaambia, hayatatosha sisi na ninyi, afadhali mwende dukani mkajinunulie wenyewe. Basi wale wasichana wapumbavu walipokwenda kununua mafuta, bwana harusi akafika. Na wale wasichana waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye katika jumba la harusi. Kisha mlango ukafungwa. Baadaye wale wasichana wengine wakaja wakaita, "Bwana, Bwana, tufungulie." Lakini yeye akawajibu, "Nawaambieni kweli, siwajui ninyi." Kisha Yesu akasema, "Kesheni basi, kwa maana hamjui siku wala saa. Itakuwa kama mtu mmoja aliyetaka kusafiri ng'ambo, aliwaita watumishi wake, akawakabidhi mali yake. Alimpa kila mmoja kadiri ya uwezo wake. Mmoja sarafu 5 za fedha ziitwazo talanta, mwingine talanta 2, na mwingine talanta 1. Kisha akasafiri. Mara yule aliyekabidhiwa talanta 5 akafanya kazi nazo, akapata faida talanta 5. Hali kadhalika na yule aliyekabidhiwa talanta 2 akapata faida talanta 2. Lakini yule aliyekabidhiwa talanta 1 akaenda akachimba shimo ardhini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya muda mrefu, yule bwana alirudi, akaanza kukagua hesabu ya matumizi na mapato ya fedha yake. Mtumishi aliyekabidhiwa talanta 5 akaja amechukua zile talanta 5 faida, akamwambia, "Mzee, ulinikabidhi talanta 5. Hapa pana talanta 5 zaidi faida niliyopata." Bwana wake akamwambia, "Vema, mtumishi mwema na mwaminifu. Umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakukabidhi makubwa. Njoo ufurahi pamoja na bwana wako." Mtumishi aliyekabidhiwa talanta 2 akaja, akatoa talanta 2 faida akisema, "Mzee, ulinikabidhi talanta 2. Hapa pana talanta 2 zaidi faida niliyopata." Bwana wake akamwambia, "Vema mtumishi mwema na mwaminifu. Umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakukabidhi makubwa. Njoo ufurahi pamoja na bwana wako." Lakini yule aliyekabidhiwa talanta 1 akaja akasema, "Mzee, najua wewe ni mtu mgumu. Wewe huvuna pale ambapo hukupanda na kukusanya ambapo hukutawanya. Niliogopa, nikaificha fedha yako katika ardhi. Chukua basi mali yako." Bwana wake akamjibu, "Wewe ni mtumishi muovu na mvivu. Ulijua kwamba mimi huvuna mahali ambapo sikupanda na nakusanya pale ambapo sikutawanya mbegu. Ilikulazimu basi kuiweka fedha yangu katika benki, nami ningelichukua mtaji wangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni hiyo fedha, mkampe yule mwenye talanta 10. Maana aliye na kitu atapewa na kuzidishiwa, lakini yule asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitachukuliwa. Na kuhusu huyu mtumishi asiye na faida, mtupeni nje gizani, huko kutakuwa na kulia na kusaga meno. Wakati mwana wa mtu atakapokuja katika utukufu wake na malaika wote wakiwa pamoja naye, hapo ataketi juu ya kiti chake cha enzi kitukufu. Mataifa yote yatakusanywa mbele yake, naye atawatenganisha watu kama vile mchungaji anavyowatenga kondoo mbali na mbuzi. Atawaweka kondoo upande wake wa kulia na mbuzi upande wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walio upande wake wa kulia, 'Njoni enyi mliobarikiwa na baba yangu. Pokeeni utawala mliotayarishiwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Maana nilikuwa na njaa nanyi mkanipa chakula. Nilikuwa na kiu nanyi mkanipa maji. Nilikuwa mgeni mkanikaribisha. Nilikuwa uchi nanyi mkanivika. Nilikuwa mgonjwa mkaja kunitazama. Nilikuwa gerezani mkaja kunitembelea.' Hapo hao watu wema watamjibu mfalme, 'Bwana, lini tulikuona mwenye njaa tukakupa chakula, au ukiwa na kiu tukakunywesha maji? Lini tulikuona ukiwa mgeni tukakukaribisha, au bila nguo tukakuvika? Lini tulikuona ukiwa mgonjwa au mfungwa tukaja kukutazama?' Mfalme atawajibu, 'Kweli nawaambieni, kila kitu mlichomtendea mmojawapo wa hawa ndugu zangu wadogo, mlinitendea mimi.' Kisha atawaambia wale walio upande wake wa kushoto, 'Ondokeni kwangu enyi mliolaaniwa, nendeni katika moto wa milele, aliyotayarishiwa ibilisi na malaika wake. Maana nilikuwa na njaa, nanyi hamkunipa chakula. Nilikuwa na kiu, hamkunipa maji. Nilikuwa mgeni, hamkunikaribisha. Nilikuwa mgonjwa na mfungwa, nanyi hamkuja kunitazama. Hapo nao watajibu, Bwana, ni lini tulipokuona ukiwa na njaa au kiu, ukiwa mgeni au bila nguo, ukiwa mgonjwa au mfungwa, nasi hatukuja kukuhudumia? Naye atawajibu, nawaambieni kweli, kila mlipokataa kumtendea mambo haya mmojawapo wa hawa wadogo, mlikataa kunitendea mimi. Basi hawa watakwenda kupata adhabu ya milele, lakini wale wema watapata uzima wa milele. Mathayo sura ya 26. Yesu alipomaliza kusema hayo yote, aliwaambia wanafunzi wake, mnajua kwamba baada ya siku mbili tutakuwa na sikukuu ya Pasaka, na mwana wa mtu atatolewa ili asulibiwe. Wakati huo makuhani wakuu na wazee wa watu walikutana pamoja katika ukumbi wa Kayafa kuhani mkuu, wakashauriana jinsi ya kumtia Yesu nguvuni kwa hila wamuue. Lakini wakaamua jambo hilo lisifanyike wakati wa sikukuu, kusije kukatokea ghasia kati ya watu. Yesu alipokuwa Bethania, nyumbani mwa Simoni aitwaye mkoma, mama mmoja aliyekuwa na chupa ya alabasta yenye marashi ya thamani kubwa, alimjia pale mezani alipokuwa amekaa kula chakula, akammiminia hayo marashi kichwani. Wanafunzi wake walipoona hayo wakakasirika, wakasema, ya nini hasara hii? Marashi haya yangaliweza kuuzwa kwa bei kubwa, maskini wakapewa hizo fedha. Yesu alitambua mawazo yao, akawaambia, mbona mnamsumbua huyu mama? Yeye amenitendea jambo jema. Maskini mnao daima pamoja nanyi, lakini mimi sitakuwapo pamoja nanyi daima. Huyu mama amenimiminia marashi ili kunitayarisha kwa maziko. Nawaambieni kweli, popote ulimwenguni ambapo habari njema itahubiriwa, kitendo hiki alichofanya kitatajwa kwa kumkumbuka yeye. Kisha Yuda Iskarioti, mmoja wa wale 12, akaenda kwa makuhani wakuu, akawaambia, mtanipa kitu gani kama nikimkabidhi Yesu kwenu? Wakamhesabia sarafu 30 za fedha. Na tangu wakati huo Yuda akawa anatafuta nafasi ya kumsaliti. Siku ya kwanza kabla ya sikukuu ya mikate isiyochachwa, wanafunzi walimwendea Yesu wakamuuliza, unataka tukuandalie wapi sikukuu ya Pasaka? Yesu akawajibu, nendeni mjini, nyumbani kwa mtu fulani, mkamwambie, mwalimu anasema, wakati wangu umefika, kwako nitafanya sikukuu ya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaandaa karamu ya Pasaka. Kulipokuwa jioni, Yesu akakaa mezani pamoja na wanafunzi wake 12. Walipokuwa wakila, Yesu akasema, nawaambieni kweli, mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wakahuzunika sana, wakaanza kuuliza mmoja mmoja, je, Bwana, wadhani ni mimi? Yesu akajibu, atakayechovya mkate pamoja nami katika bakuli ndiye atakayenisaliti. Naam, mwana wa mtu anakwenda zake kama maandiko matakatifu yasemavyo, lakini ole wake mtu yule atakayemsaliti mwana wa mtu. Ingalikuwa afadhali kwa mtu huyo kama hangalizaliwa. Yuda, ambaye ndiye aliyetaka kumsaliti, akamuuliza, mwalimu, je, wadhani ni mimi? Yesu akamjibu, wewe umesema. Walipokuwa wanakula, Yesu akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ni mwili wangu. Kisha akatwaa kikombe, akamshukuru Mungu, akawapa akisema, nyweni nyote, maana hii ni damu yangu inayothibitisha agano la Mungu, damu inayomwagwa kwa ajili ya kuwaondolea watu dhambi. Nawaambieni, sitakunywa tena divai ya zabibu mpaka siku ile nitakapoinywa mpya pamoja nanyi katika utawala wa Baba yangu. Kisha wakaimba wimbo, wakaondoka, wakaenda katika mlima wa Mizeituni. Kisha Yesu akawaambia, usiku huu wa leo ninyi nyote mtakuwa na mashaka nami, maana maandiko matakatifu yasema, nitampiga mchungaji nao kondoo watatawanyika. Lakini baada ya kufufuka kwangu nitawatangulieni Galilaya. Petro akamwambia Yesu, hata kama wote watakuwa na mashaka nawe na kukuacha, mimi sitakuacha kamwe. Yesu akamwambia, kweli nakuambia, usiku huu kabla jogoo hajawika utanikana mara tatu. Petro akamwambia, hata kama ni lazima nife pamoja nawe, sitakukana kamwe. Wale wanafunzi wengine wote wakasema vivyo hivyo. Kisha Yesu akaenda pamoja nao bustanini Getsemane. Akawaambia wanafunzi wake, kaeni hapa nami niende pale mbele kusali. Akawachukua Petro na wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuwa na huzuni na mahangaiko. Hapo akawaambia, nina huzuni kubwa moyoni hata karibu kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Basi akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi akasali, Baba yangu, kama inawezekana kikombe hiki cha mateso kinipite, lakini isiwe nitakavyo mimi, ila utakavyo wewe. Akawaendea wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, ndiyo kusema hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni na kusali, ili msije mkaingia katika majaribu. Roho inataka, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili akasali, Baba yangu, kama haiwezekani kikombe hiki cha mateso kipite bila mimi kukinywa, basi mapenzi yako yafanyike. Akawaendea akawakuta tena wamelala, maana macho yao yalikuwa yamebanwa na usingizi. Basi akawaacha akaenda tena kusali mara ya tatu kwa maneno yale yale. Kisha akawaendea wale wanafunzi akawaambia, je, mngali mmelala na kupumzika? Tazameni, saa yenyewe imefika, na mwana wa mtu atatolewa kwa watu wenye dhambi. Amkeni, twende zetu. Tazameni, anakuja yule atakayenisaliti. Basi Yesu alipokuwa bado anasema nao, mara akaja Yuda, mmoja wa wale kumi na wawili. Pamoja naye walikuja watu wengi wenye mapanga na marungu, ambao walitumwa na makuhani wakuu na wazee wa watu. Huyo aliyetaka kumsaliti Yesu alikuwa amekwisha wapa ishara akisema, yule nitakayembusu ndiye, mkamateni. Basi Yuda akamkaribia Yesu akamwambia, shikamoo mwalimu. Kisha akambusu. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulichokuja kufanya. Hapo wale watu wakaja wakamkamata Yesu wakamtia nguvuni. Mmoja wa wale waliokuwa pamoja na Yesu akanyoosha mkono akauchomoa upanga wake akampiga mtumishi wa kuhani mkuu akamkata sikio. Hapo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako alani, maana yeyote anayeutumia upanga atakufa kwa upanga. Je, hamjui kwamba ningeweza kumuomba Baba yangu naye mara angeleta zaidi ya majeshi kumi na mawili ya malaika? Lakini yatatimiaje maandiko matakatifu yasemayo kwamba ndivyo inavyopaswa kuwa? Wakati huo huo Yesu akauambia huo umati wa watu waliokuja kumtia nguvuni, je, mmekuja kunikamata kwa mapanga na marungu, kana kwamba mimi ni mnyang'anyi? Kila siku nilikuwa hekaluni nikifundisha, na hamkunikamata. Lakini haya yote yametendeka ili maandiko ya manabii yatimie. Kisha wanafunzi wote wakamwacha wakakimbia. Basi hao watu waliomkamata Yesu walimpeleka nyumbani kwa Kayafa kuhani mkuu, walikokusanyika walimu wa sheria na wazee. Petro alimfuata kwa mbali mpaka uwani kwa kuhani mkuu, akaingia ndani pamoja na walinzi ili apate kuona mambo yatakavyokuwa. Basi makuhani wakuu na baraza lote wakatafuta ushahidi wa uongo dhidi ya Yesu wapate kumuua, lakini hawakupata ushahidi wowote, ingawa walikuja mashahidi wengi wa uongo. Mwishowe wakaja mashahidi wawili wakasema, mtu huyu alisema, ninaweza kuliharibu hekalu la Mungu na kulijenga tena kwa siku tatu. Kuhani mkuu akasimama akamuuliza Yesu, "Je, hujibu neno? Watu hawa wanashuhudia nini dhidi yako?" Lakini Yesu akakaa kimya. Kuhani mkuu akamwambia, "Na kuapisha kwa Mungu aliye hai, tuambie kama wewe ni Masiha, mwana wa Mungu." Yesu akamwambia, "Umesema. Lakini waambieni, tangu sasa mtamuona mwana wa mtu ameketi upande wa kulia wa Mwenyezi Mungu, akija juu ya mawingu ya mbingu." Hapo kuhani mkuu akararua mavazi yake akasema, "Amekufuru. Tuna haja gani tena ya mashahidi? Sasa mmesikia kufuru yake. Ninyi mwaonaje?" Wao wakamjibu, "Anastahili kufa." Kisha wakamtemea mate usoni, wakampiga makofi. Wengine wakasema, wakiwa wanampiga makofi, "Haya, tubashirie, tuambie ni nani aliyekupiga?" Petro alikuwa ameketi nje uwani. Basi mtumishi mmoja wa kike akamwendea akasema, "Wewe ulikuwa pamoja na Yesu wa Galilaya." Petro akakana mbele ya wote akisema, "Sijui hata unasema nini." Alipokuwa akitoka mlangoni, mtumishi mwingine wa kike akamuona, akawaambia wale waliokuwa pale, "Mtu huyu alikuwa pamoja na Yesu wa Nazareti." Petro akakana tena kwa kiapo, "Simjui mtu huyo." Baadaye kidogo, watu waliokuwa pale wakamwendea Petro wakamwambia, "Hakika wewe pia ni mmoja wao, maana msemo wako unakutambulisha." Hapo Petro akaanza kujilaani na kuapa akisema, "Simjui mtu huyo." Mara jogoo akawika. Petro akakumbuka maneno aliyoambiwa na Yesu, "Kabla jogoo hajawika, utanikana mara tatu." Basi akatoka nje akalia sana. Mathayo sura ya 27. Kulipopambazuka, makuhani wakuu wote na wazee wa watu walifanya mashauri juu ya Yesu wapate kumuua. Wakamfunga pingu, wakamchukua, wakamkabidhi kwa Pilato, mkuu wa mkoa. Hapo Yuda, ambaye ndiye aliyemsaliti, alipoona kwamba wamekwisha mhukumu Yesu, akajuta, akawarudishia makuhani wakuu zile sarafu 30 za fedha. Akawaambia, "Nimekosa kwa kumtoa mtu asiye na hatia auawe." Lakini wao wakasema, "Yatuhusu nini sisi? Hilo ni shauri lako." Naye akazitupa zile fedha hekaluni, akatoka nje, akaenda kujinyonga. Makuhani wakuu wakazichukua zile fedha wakasema, "Haifai kuziweka katika hazina ya hekalu, kwa maana ni fedha za damu." Basi wakashauriana, wakanunua nazo shamba la mfinyanzi liwe mahali pa kuzika wageni. Ndio maana mpaka leo shamba hilo linaitwa shamba la damu. Hivyo maneno ya nabii Yeremia yakatimia. Walizichukua sarafu 30 za fedha, thamani ya yule ambaye baadhi ya wana wa Israeli walipanga bei. Wakanunua nazo shamba la mfinyanzi kama Bwana alivyoniagiza. Yesu alisimamishwa mbele ya mkuu wa mkoa. Basi mkuu wa mkoa akamuuliza, "Je, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi?" Yesu akamwambia, "Wewe umesema." Lakini makuhani wakuu na wazee walipokuwa wanamshtaki, hakujibu neno. Hivyo Pilato akamuuliza, "Je, husikii mashtaka hayo yote wanayotoa juu yako?" Lakini Yesu hakumjibu hata neno moja. Hata huyo mkuu wa mkoa akashangaa sana. Ilikuwa kawaida wakati wa sikukuu ya Pasaka mkuu wa mkoa kuwafungulia Wayahudi mfungwa mmoja waliyemtaka. Wakati huo kulikuwa na mfungwa mmoja jina lake Baraba. Hivyo watu walipokusanyika pamoja, Pilato akawauliza, "Mtaka nimfungue yupi kati ya wawili hawa, Baraba ama Yesu aitwaye Kristo?" Alisema hivyo maana alijua wazi kwamba walimleta kwake kwa sababu ya wivu. Pilato alipokuwa amekaa katika kiti cha hukumu, mke wake akampelekea ujumbe, "Usijitie katika shauri la mtu huyu mwema, kwa maana leo nimeteseka sana katika ndoto kwa sababu yake." Lakini makuhani wakuu na wazee wakawashauri watu waombe Baraba afunguliwe na Yesu auawe. mkuu wa mkoa akawauliza, ni yupi kati ya hawa wawili mnayetaka nimfungue? Wakamjibu, Baraba. Pilato akawauliza, sasa nifanye nini na Yesu aitwaye Kristo? Wote wakasema, asulibiwe. Pilato akawauliza, kwa nini? Amefanya kosa gani? Wao wakazidi kupaza sauti, asulibiwe. Basi Pilato alipotambua kwamba hafanikiwi chochote na kwamba maasi yalikuwa yanaanza, alichukua maji akanawa mikono mbele ya ule umati wa watu, akasema, mimi sina lawama juu ya kifo cha mtu huyu. Shauri lenu wenyewe. Watu wote wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Hapo Pilato akawafungulia Baraba kutoka gerezani, lakini akamtoa Yesu asulibiwe. Kisha askari wa mkuu wa mkoa wakamwingiza Yesu ndani ya ikulu, wakamkusanyia kikosi kizima, wakamvua nguo zake, wakamvika joho la rangi nyekundu, wakasokota taji ya miiba, wakamvika kichwani, wakamwekea pia mwanzi katika mkono wake wa kulia. Wakapiga magoti mbele yake wakamdhihaki wakisema, shikamoo mfalme wa Wayahudi. Wakamtemea mate, wakauchukua ule mwanzi, wakampiga nao kichwani. Baada ya kumdhihaki, wakamvua lile joho, wakamvika nguo zake, kisha wakampeleka kumsulibisha. Walipokuwa wakienda, wakamkuta mtu mmoja jina lake Simoni, mwenyeji wa Kurene. Wakamlazimisha kuuchukua msalaba wake Yesu. Walipofika mahali paitwapo Golgotha, maana yake mahali pa fuvu la kichwa, wakampa mchanganyiko wa divai na nyongo. Lakini Yesu alipoonja akakataa kunywa. Walimsulibisha, kisha wakagawana mavazi yake kwa kuyapigia kura. Wakaketi wakawa wanamchunga. Juu ya kichwa chake wakaweka mshtaka wake ulioandikwa, huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Wanyang'anyi wawili walisulibiwa pia pamoja naye, mmoja upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia. Watu waliokuwa wanapita mahali hapo walimtukana wakitikisa vichwa vyao na kusema, wewe si ulijidai kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku tatu? Sasa jiokoe mwenyewe, kama wewe ni mwana wa Mungu, basi shuka msalabani. Hali kadhalika na makuhani wakuu pamoja na walimu wa sheria na wazee walimdhihaki wakisema, aliwaokoa wengine, lakini kujiokoa mwenyewe hawezi. Eti yeye ni mfalme wa Wayahudi. Basi sasa na ashuke msalabani, nasi tutamwamini. Alimtumainia Mungu na kusema eti yeye ni mwana wa Mungu. Basi Mungu na amuokoe kama anapendezwa naye. Hali kadhalika na wale waliosulibiwa pamoja naye wakamtukana. Tangu saa sita mchana mpaka saa tisa, nchi yote ikawa katika giza. Mnamo saa tisa, Yesu akalia kwa sauti kubwa, Eli, Eli, lema sabakthani. Maana yake, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Lakini wale waliosimama pale waliposikia hivyo wakasema, anamwita Eliya. Mmoja wao akakimbia akachukua sifongo akaichovya katika siki akaiweka juu ya mwanzi akampa anywe. Wengine wakasema, acha tuone kama Eliya anakuja kumuokoa. Basi Yesu akalia tena kwa sauti kubwa akakata roho. Hapo pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini. Nchi ikatetemeka. Mawe yakapasuka. Makaburi yakafunguka na watu wengi wa Mungu waliokufa wakafufuliwa. Nao baada ya kufufuka kwake wakatoka makaburini, wakaingia katika mji mtakatifu, wakaonekana na watu wengi. Basi jemadari na wale waliokuwa wakimchunga Yesu walipoona mtetemeko wa ardhi na yale mambo yaliyotukia, wakaogopa sana, wakasema, kweli mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Na pale walikuwako wanawake wengi wakitazama kwa mbali. Hao ndio wale waliomfuata Yesu kutoka Galilaya wakimtumikia. Miongoni mwao walikuwa Maria Magdalene, Maria mama yao Yakobo na Yosefu, pamoja na mama yao wana wa Zebedayo. Ilipokuwa jioni, akaja mtu mmoja tajiri mwenyeji wa Arimataya, jina lake Yosefu. Yeye pia alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Akamwendea Pilato, akaomba apewe mwili wa Yesu. Basi Pilato akaamuru apewe. Yosefu akauchukua ule mwili, akauzungushia sanda safi ya kitani, akauweka ndani ya kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga katika mwamba. Kisha akavingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake. Maria Magdalene na yule Maria mwingine walikuwa wameketi kulielekea kaburi. Kesho yake, yani siku iliyofuata ile ya maandalio, makuhani wakuu na Wafarisayo walimwendea Pilato wakasema, "Mheshimiwa, tunakumbuka kwamba yule mdanganyifu alisema kabla ya kufa ati baada ya siku tatu nitafufuka. Kwa hiyo amuru kaburi lilindwe mpaka siku ya tatu, ili wanafunzi wake wasije wakamwiba na kuwaambia watu kwamba amefufuka. Uongo huu wa mwisho utakuwa mbaya zaidi kuliko ule wa awali." Pilato akawaambia, "Haya, mnao walinzi. Nendeni mkalinde kadiri mjuavyo." Basi wakaenda, wakalilinda kaburi, wakatia muhuri juu ya lile jiwe na kumwacha hapo askari mlinzi. Mathayo sura ya 28. Baada ya sabato, karibu na mapambazuko ya siku ile ya Jumapili, Maria Magdalene na yule Maria mwingine walikwenda kutazama lile kaburi. Ghafla kukatokea mtetemeko mkubwa wa nchi. Malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaliondoa lile jiwe, akaketi juu yake. Kuonekana kwake kulikuwa kama umeme, na mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Walinzi wa lile kaburi wakatetemeka kwa hofu kubwa, hata wakawa kama wamekufa. Lakini yule malaika akawaambia wale wanawake, "Ninyi msiogope. Najua kwamba mnamtafuta Yesu aliyesulibiwa. Hayupo hapa, maana amefufuka kama alivyosema. Njooni mkaone mahali alipokuwa amelala. Basi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake kwamba amefufuka kutoka wafu, na sasa anawatangulieni kule Galilaya. Huko mtamuona. Haya, mimi nimekwisha waambieni." Wakiwa wenye hofu na furaha kubwa, hao wanawake walitoka upesi kaburini, wakakimbia kwenda kuwaambia wanafunzi wake. Mara Yesu akakutana nao akawaambia, "Salamu." Hao wanawake wakamwendea, wakapiga magoti mbele yake, wakashika miguu yake. Kisha Yesu akawaambia, "Msiogope. Nendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, na huko wataniona." Wale wanawake walipokuwa wanakwenda zao, baadhi ya walinzi wa lile kaburi walikwenda mjini kutoa taarifa kwa makuhani wakuu juu ya mambo yote yaliyotukia. Basi wakakutana pamoja na wazee, na baada ya kushauriana wakawapa wale askari kiasi kikubwa cha fedha wakisema, "Ninyi mtasema hivi: wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba, sisi tukiwa tumelala. Na kama mkuu wa mkoa akijua jambo hili, sisi tutasema naye na kuhakikisha kuwa ninyi hamtapata matatizo." Wale walinzi wakazichukua zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa. Habari hiyo imeenea kati ya Wayahudi mpaka leo. Wale wanafunzi 11 walikwenda Galilaya kwenye ule mlima aliyowaagiza Yesu. Walipomuona wakamwabudu, ingawa wengine walikuwa na mashaka. Yesu akaja karibu akawaambia, "Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nendeni basi mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wafuasi wangu. Wabatizeni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wafundisheni kushika maagizo yote niliyowapeni. Nami nipo pamoja nanyi siku zote, naam, mpaka mwisho wa nyakati."